Mataró, esclar, Autoescola Nova, la que tothom coneix. Som a la Rambla de les Bòbiles número 3, al costat de la plaça del Vi, a Martorell. Telèfon 93 775 24 43, 93 775 24 43. Autoescola Nova, la teva autoescola. Ràdio Martorell, 91.2 FM. Hola, molt bon dia, Martorell i Rodalies. Benvinguts. Sobrepassem en 5 minuts les 12 del migdia, que és l'hora aquesta en què aquí els dilluns comencem una nova aventura d'En Companyia. I avui la comencem el dia després. Ah, Sul. El dia després de què? D'azul és mi color. D'azul. Azul és mi color. Blu, blu, blu. El cel és blau. Sí. I el mapa de les Espanyes és blava, menys dos petits reductes. Euskadi i Catalunya. Com l'Àsterix. Sí. Fa una mica de fresa, senyores i senyors, veure el mapa, tot blau, i llavors diu, però resulta que aquí baix, a la província de Sevilla, han guanyat els socialistes, veus tot blau, i una taca vermella. Ching. Diu, però espera que vindran les autonòmiques. Espera que vindran les autonòmiques. Sí, també és veritat. Veure, senyores i senyors, el mític senyor Rajoy votant allà, que el feien votar. Votar de saltar. De saltar. No, votar, va anar a votar a primera hora del matí i ell va posar la papeleta, que jo penso, no es deuria equivocar i deuria votar una altra cosa, suposo que es deuria votar ell mateix. No, ja li preparen bé. Encara no s'havien acabat dels recomptes i ja estava trucant el senyor Sarkozy. Diu, ja ha rebut una trucada del Sarkozy. I ha dit, a veure, monsieur Rajoy, Mariano. Déu-n'hi-do. Diu, què ministro me vas a poner d'economia? Diu, lo digo para decírselo a Merkel a ver si le gusta. Clar. No, la Merkel és l'única que em sembla que no ha parlat amb ell. Diu, a la colònia quién tenemos? Diu, han canviado, diu, ya no está aquel chico de las cejas. Li passarà la llista, diu, hay que hacer todo esto. Exacte, diu, ya no está el chico de las cejas, diu, ahora está uno con barba. Diu, bueno, diu, pues pásale la comanda. Exacte. Pásale la comanda. Que vagi fent. Exacte, que vagi fent el que jo digui. Exacte. I jo em pregunto, la Merkel mou els fils del senyor Rajoy o del senyor Zapatero? I qui mou els fils de la Merkel? Els grans mercats? Els mercats. Qui són els mercats? El mercat és molt ampli, és tot. No, és tot no, és el senyor Rockefeller, el senyor no sé quant, el senyor no sé què més. No, aquí, escolti'm, en fi, hi ha gent que té molta pasta. Molta. Són els que manen. Diuen aquells del club, el Winterfletchen. Aquells, el club aquest? Sí, del Winterfletchen. Però tots els que van al club aquest no tenen molta pasta. Home, a veure, vostè i jo no hi anirem mai. No. Ja li dic ara, no hi anirem mai. Ni a cobrir un reportatge. No hi anirem mai. Clar, la gent que va allà té la butxaca plena. Molts sí, i molts diu que la tenen... Diuen que anava la reina Sofia. No sé. Com a cortesia. Sí, hi va anar, però com a cortesia. Per allò, diu, home, si es va fer Sitges, diu, doncs viene la reina, no? Exacte. O perquè, potser, no sé, perquè també, a veure, a part de ser reina, igual té negocis, també. També és normal, no? Vostè té negocis, vostè fa ràdio i, a més, té negocis. Molts. Com jo. Com jo, tots tenim aquí negocis i anem invertint i anem fent. Però clar, no amb aquests nivells. No, cadascú al seu nivell. Exacte. Per això que dius, són aquests els que manen a la senyora Merkel. Sí. Bé, ahir va ser doncs, el dia gran dia de les eleccions, avui és el dia després, i jo em vaig quedar mirant programes vaig mirar el programa del Cuní, de 8TV, perquè, clar, veure el senyor Cuní... Encara estava plorant o no? Plorant. Bueno, el divendres... De ràbia. Vostè va veure el divendres? No. Fa por, eh? Fa por, no? Fa por. Està molt empipat. Jo vaig dir, la Chacón li va que passar... Que no li parli. Li va passar com la Merkel amb el Berlusconi. Que no li parli. Li va com es va posar. Clar. Dret, amb els papers a la mà. Però és que va fer un lleig, eh? Això no es fa, eh? Un lleig molt gros. I com deia el nostre amic Fidalgo, si la Chacón no es va atrevir a anar al programa al Cuní a enfrontar-se amb els altres caps de llista, se l'imagina vostè de presidenta anant a discutir amb el Sarkozy i la Merkel? Doncs no, però vol dir que ho va fer per això, per por, o ho va fer perquè... Es veu que hi havia una pica baralla, que ja la va tenir amb una emissora de ràdio, clar, amb la Pilar Rahola. Ja. Yeah. Que ja els talls estan penjats a... perquè avui en dia una persona fa un estornut al Quebec i al cap de 2 minuts té el YouTube el tall penjat. Clar, normal. S'interessa. Doncs estan els talls penjats. I es veu que va tenir una pica baralla amb la Rahola. I es veu que va dir, si va la Rahola, jo no vull. Ja. Yeah. I el mestre Cuní diu, això els vaig convidar tots el 30 de setembre. Fins ahir no va dir si sí o si no. I ara m'envia al Fernández, que és el segon de llista. Yeah. Diu, això no és el que havíem pactat. Els altres caps de llista, ja tots enfadats, també. Clar, home, els van fer perdre un temps. I el senyor Cuní diu, i a més, no, això dels problemes d'agenda és mentida. També tenia que anar a l'Àgora, no? Sí, però a l'Àgora al vespre. I a més el poden gravar, l'Àgora. Sí, jo Cuní, la gravació era a les 5 de la tarda. Sí, però estava a Madrid, em sembla. O no? Sí, diu, vaig al Consell de Ministres. Total, que l'agenda no tenia res. Ai, i el senyor Cuní és un molt de senyor Cuní. Clar. I li va agafar el que li va agafar i va fer una lectura d'aquelles que sap fer ell. Sap vostè que comença a posar els noms, els pronoms, els recontranoms. I va pujant el to de la veu, va pujant el to de veu, tal, va fent, sense llegir el teleprompter, directe, allò que se'l notava... Fresc. Fresc. Clar, dius, hi ha gent, a veure, Carmeta, hi ha gent com nosaltres que podem dir, pots venir a la ràdio i pots dir, Martorell on és? Perquè, clar, com que es passa tant de temps fora de Catalunya... No ho coneix. No ho coneix, dius, Martorell on és? Dius, mira, està aquí al costat, hi ha el Pont del Diable, tal, l'autopista, pots venir. Que hi ha, de fet, és de Sant Feliu, em sembla, no? No ho sé. Sant Feliu de Llobregat, em sembla que és. No ho sé. Però està a Ola d'Esplugues, està a prop, I no vingui. Mira, nosaltres pues pensem, pues mira, pues no ha vingut. Ja. Però hi ha una sèrie de locutors. Digui-li Francino, digui-li Luis del Olmo. Has de complir. Digui-li Cuní. Hi ha una sèrie de gent que si no hi vas, són els popes de la comunicació. Clar. S'ha de complir. S'ha de complir, home. En fi, però bueno, cadascú... això. És la premsa grossa, diguéssim. Sí, perquè després al vespre va tenir el senyor Cuní, va tenir una... com deia jo, un concili de gent, de periodistes. Sí. I estava un dels caps de campanya del Pasqual Maragall. I va dir, bueno, nosaltres també vam dir en un debat. No, diu, però quan tu no vas a un debat has d'acceptar que et posen la cadira buida, cosa que no volia la Chacón. Clar. I has d'acceptar que els altres se tiraran la llogular. Normal. I això ho pots capitalitzar bé o malament. Clar. Diu, i clar, nosaltres vam decidir i ens va sortir bé. Diu, a la Chacón li ha sortit malament. Exacte. En fi. Bueno, va ser el dia després, ahir els hi deia, avui és el dia després, volia dir, i el vespre a mi em va agradar perquè tots els partits van sortir millor a la gran festa de la democràcia. Sí, clar. Tothom ha anat a votar. A celebrar-ho. I ha anat la mar de bé. Hem guanyat perquè pensàvem treure'n un i n'hem tret dos. L'altre diu, hem guanyat perquè en vez de tenir... No hem tret cap, però en vez de tenir 10 vots n'hem tingut 13. Clar. I ja ens acostem. Hem pujat. Tots hem guanyat. Sí. Tots. Com sempre. La Carme Chacón va sortir amb el Zara i el Montilla. Allò feia por, jo, de veritat. Déu-n'hi-do. Tristos. Clar, home, és normal. Ells sí que van dir que van perdre. Sí, que van perdre, però que continuaran lluitant per la justícia social, perquè això faran un canvi. El que han de fer és neteja. A veure, senyor Soler. Un canvi del tot. Jo recordo que hi havia una vella guàrdia i de sobte van fer un congrés i va guanyar el senyor Zapatero, que era l'aire nou. Sí, exacte. Han acabat amb el senyor Rubalcaba, que és de la vieja guàrdia. Sí. Traient el Felipe González i el Guerra, que són de la vieja guàrdia. Sí. I ara han de tornar a fer una altra renovació. Han de fer neteja, han de treure cares noves, home. Bé, va. En fi. Bé, Això és un... Estan cremats ja, els polítics que han portat ara el PSOE, fins ara estan cremats. Vostè creu que el Saragossa encara està per aquí, l'Iceta, tots aquests... Ara hem de renovar-ho, Hi ha un senyor que havia estat amb un partit polític i se'n va sortir, i ara és contertuliano, el senyor Manolo, us dic Manolo, i deia, diu, és que els partits polítics no deixen que els millors arribin a dalt. Clar. perquè si no es notaria molt la diferència que hi ha entre el millor i els mediocres. Diu, per tant, diu, es recorren el millor i llavors tots els mediocres són més o menys iguals i són els que manen. I són els que manen. És una gran frase d'un senyor que està en un partit polític. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. No, no, les coses com per això va sortir. Per això se'n va anar del partit polític, en fi. Doncs bé, senyors i senyors, amb el dia després, amb aquest gran festa de democràcia que vam tenir ahir i amb, el, i amb aquest esclat de joia perquè tots han guanyat... Diria jo que fins i tot ha guanyat l'abstenció? No ho sé. Ha pujat, em sembla. Ha pujat una mica, sí. Ha pujat una mica... Per cert, a mi, quan vaig anar a votar, va sortir un senyor argentí, per mi ensenyes, allà a la porta, amb un cartell de Radio Televisió Española. Me permite usted que le haga unas preguntas. Ah, digo, me permite. I m'ensenya el llistat i diu, ¿me puede decir qué partido ha votado? Si no, indiscreción. Digo, no, no es indiscreción. He votado esto. Diu, ¿por qué? ¿Quién, quién? Un. El voto es secret. Si vol, li explico. No, no, m'abandona. No. I diu, diu, ¿por qué? I la meva senyora li va fer una explicació tècnica i diu, no le parece? I l'home diu, jo no puedo opinar, senyora. I jo estoy haciendo, diu, si yo opinase me echarían. Yo no soy opinador. Yo soy opinador. Esto es para hacer la encuesta participación de las 12 del mediodía. Que em fa gràcia perquè a les 8 en punt, quan tancaven els col·legis electorals, ja n'hi havia resultats. D'enquestes, però ja n'hi havia resultats. Sí, sí. No es poden esperar la gent? Vull dir, no, miri, fan enquestes i vostè contesta i llavors fan extrapolacions, etcètera. Sí. Bé, senyors i senyors, els deia que això és el Ràdio Martorell, aquest programa és el programa en companyia, hi ha una gent que està treballant i que ahir també van celebrar la Festa de la Democràcia. Anant a votar, no anant a votar, però van celebrar la Festa de la Democràcia, perquè era diumenge i diumenge és festa. Perquè era festa, exacte. Són aquestes petites coses. El nostre tècnic, el senyor Jordi Acosta, un senyor que... dóna tranquil·litat. Sí. Tu el veus allà i dius, hosti, dóna serenitat aquest home. Sí, senyor. Està bé. Està bé. Domina tota la situació. Vostè s'ha fixat que guanyi qui guanyi aquest home sempre fa la mateixa cara? Clar. Per què? Està. Sempre li troba la part positiva. Sempre veu l'ampolla plena. És que s'ha de ser positiu. Sempre veu l'ampolla mig plena. En fi. Doncs bé, el nostre company Jordi Acosta, després tindrem a la redacció el senyor Manel Piñero, tindrem el nostre grum, i un estol de col·laboradors que ens faran 5 cèntims, esperem, no sé, esperem sobre aquestes eleccions. Tindrem el senyor Jaume Capdevila Cap, que ens parlarà... De què ens parlarà aquesta? No sé de què ens parlarà, serà sorpresa avui. Vam quedar que parlaria una mica de com la premsa o l'humor gràfic ha tractat el tema de les eleccions. Per exemple. En principi. Això és el que havíem quedat. Després ell tindrem... ha sigut un d'ells, perquè ahir va publicar ja un acudit a La Vanguardia. Bueno, avui ha publicat un altre. Avui un altre. Sí, un altre que es veu el senyor Rajoy i en vez d'ulleres té unes estisores a la cara. Sí. En fi. Tindrem el senyor Sergio Fidalgo, tindrem el nostre rutí de la comunicació, el crític de l'incompanyia dins del mateix incompanyia, el senyor Monegal, i tindrem al final del programa, com sempre, l'opinió de la notícia de la setmana feta pel professor Josep Braut. Tot després parlarem amb la Purita Campos, una dibuixanta que durant molt de temps va estar treballant per les anomenades revistes per noies. I té un personatge que es diu Esther, que va fer per Anglaterra, i de sobte doncs, ha funcionat aquí molt bé, i ara Glenal li està reeditant. Li està reeditant, i molt bé. Doncs parlem amb la Purita Campos, pura Campos ja, perquè... En fi... Comercialment anava a dir, no, professionalment és Purita. Sí. Per això, dius que com signo Purita, dius, clar... Sí, clar, doncs li direm Purita Campos. Doncs bé, els deia que tot això està coordinat i copresentat pel senyor Ricard Soler. Bon dia, Martorí i Rodalies, benvinguts al programa En Companyia, un programa diferent, però dirigit i presentat, com sempre, per Lluís Requesens, l'avi. Molt bon dia, posem fil a l'agulla. Doncs, senyors i senyors, en aquests moments és l'hora de saludar el senyor Jaume Capdevila Cap, dient bon dia, bon sol i sobretot un cel molt blau. Oi, senyor Cap? Bon dia i bon sol. Bon dia. I el cel molt blau i molt sol també, perquè a partir d'ara diu que ara tornem a haver de cantar el cara al sol, no? O què? Ah, no ho sé. Jo és que no me'n recordo. Jo quan era petitó em volien ensenyar les muntanyes nevades, jo tenia un camarada i el cara al sol, però no prestava molta atenció i no me la sé. No s'aplicava a vostè. No m'aplicava. Ara, que en els carraoques comencin a haver-hi aquestes cançons, també m'ho creuries. Sí, i tant. Mm? Oh, i més a partir d'ara, eh? Això que es noti, no? Que es noti que la cosa belluga. Tornaran a posar toros per les muntanyes i així, no? Mentre no acabem fent el programa en castellà, de moment anem tirant. Bueno, aprofitem-ho. De moment això aguanta, eh? Sí, de moment això aguanta. Escolta, i vostè perquè és una persona, com li diria jo, descreguda, però i si el senyor Rajoy ens arregla el país? Si de sobte els 5 milions de pares troben tots feina? Home, jo m'està bé dedicar-me a l'humor, però una cosa és... que no poden fer. Sí, sí, té raó. Ara m'hi he passat, oi? Ara m'hi he passat. No, home, és que... Sí. També... Sí, no, ara, però... bueno, mira, tot podria ser, eh? També diuen el mateix que volen guanyar a la Lliga o no sé què, no? Sí, clar. Escolti'm. Escolti'm, miri, soc humorista i li he fet un acudit. Deixem-ho aquí. Doncs, molt bé. No, però, home, avui és un dia dels humoristes. Sí. En el fons, doncs, és un bon dia, no?, per fer acudits. Avui, si repassem una miqueta a les vinyetes de la premsa d'avui, doncs veiem que és aquells dies que hi ha matèria prima per fer acudits i que els propers dies, doncs, és allò quan els humoristes fan l'agost, no? Sí, quan passen coses... I els propers anys, eh? Poden fer acudit. I els propers anys, eh? Això ens donarà més que l'Aznar, eh? Sí. Home, menys que la Merkel no ens posi un tecnòcrata al mes de febrer, que home, també podria passar. La veritat és que sí, la Merkel, però... Va, com que són amiguets, home, no ens farà això, no ens farà. Val, llavors res. Llavors, si el Rajoy fa de noi dels recados, que és el que li correspon, doncs riurem, tindrem material. Escolti'm, vostè i jo no patirem per fer feina. No, però és que a més aquestes eleccions n'hi ha molt ben plantejades, perquè tant el Rajoy com el Rubalcaba són polítics perfectes per ser de número 2. És a dir, que és el que hauran de fer, número 2, del que diguin, allà a Brussel·les. No? És un senyor que com a número 1 no té cap mena de carisma ni de cap dels dos, no? És a dir, que això es tracta d'això. Exacte, sí, posar l'encarregat. Sí. I home, i la gràcia, doncs, això, dels humoristes, home, en aquest país hem de dir que tot té una càrrega ideològica molt forta. No sé si ve des de l'any 36 o què, però és veritat que les posicions sempre estan molt, molt enfrontades, perquè, per exemple, repassant la premsa d'avui, doncs veiem dos tipus de vinyetes, no? Les vinyetes on els humoristes, doncs, fan aquest... la visió apocalíptica, doncs, de Rajoy i la Blavó s'ho carregaran tot, i hi ha les altres vinyetes, que també n'hi ha bastantes, doncs, de que per, finalment es posa remei, no?, una etapa erràtica, una etapa terrible i una etapa catastròfica de la història d'Espanya, no? I també hi ha acudits que diuen això, per tant, hi ha opinions per tots els gustos. I els humoristes, doncs, com que no som aliens amb això, per desgràcia potser, perquè igual valdria més la pena que l'humorista sigui una persona que somiés tot una miqueta més des de fora, doncs reflecteixen totes aquestes varietats, no? El que passa que jo li faria una salvetat, senyor Cap. Jo també, vostè ja sap que per qüestions professionals llegeixo la premsa, llavors sí que hi ha dibuixants, direm, de diaris, digue-li, d'esquerres o progressistes, que en un moment determinat, quan mana gent d'esquerra progressistes, fan acudits en contra d'aquesta gent si s'equivoquen. Però, en canvi, a la premsa de dretes fan una cosa i derribo dels senyors d'esquerra, però quan estan els seus no s'atreveixen a fer la cosa i derribo. Llavors fan de l'acudit amable. Això és exactament així. I no només l'acudit amable, sinó que si fan la cosa i derribo, per exemple, hi ha una premsa que a partir d'ara, ja que no es podran ficar amb el govern, perquè el govern són els seus, aquesta premsa es ficaran amb aquests pobres bascos, que resulta que el poble els ha escollit tan democràticament com el poble espanyol ha escollit amb els altres. Doncs, a partir d'ara, aquests seran els culpables de totes les malúries d'Espanya, doncs seran aquests bascos que tenen la desgràcia de ser independentistes i d'esquerres, no? Això ho sentirem dir, eh? Ja vaig estar sentint dir que diu, bueno, i el pobre rei els haurà de rebre. I dius, bueno, això serà si ells hi volen anar. Sí, això serà si ells hi volen anar. Que aquesta bueno, és l'única d'altra. Si van a veure el rei o la família real, només per ell no els fotin la cartera, perquè es veu que aquesta gent es veu que... Sí, sí, tenen uns negocis, en fi. Sí, ah, sí. Però dius, potser els bascos no volen anar-ho a veure. Dius, escolti, jo... Només el faria, és que, clar, igual pots encomanar alguna cosa perillosa, si vas a veure el rei, millor, No ho sé, no ho sé com està. De moment la cama la té molt malament, aquell home. Sí, està fumuda, sí, està fumuda. Sí, sí, sí, sí. Té mala pata. En fi, digui, digui, senyor Cat. No, no, això, la veritat és que la gràcia d'això és que llegeix el diari i sembla com, escolti, que això hagi sigut doncs bé, o la gran catàstrofe o la gran victòria, i demà estarem exactament igual que ahir, que si la prima de risc, que si puja, que si baixa, que si malament, que si brut, els que cobren no cobren i els que no donen crèdit no donen crèdit, i escolti, d'aquí 4 anys tornem a estar igual i no passa, dia passa any empeny, no? És a dir, sí, que... Sí. Estem fotudets, sí, ja portem un període fotudets. De cop s'arreglarà? Home, doncs no. De cop s'espatllarà més? Doncs tant se val. És a dir, a vegades aquestes coses no tenen tant a veure amb el qui mana, que és el que dona la cara, com amb els martingales que estan per darrere, no? I aquesta doncs, és una miqueta la feina de l'humorista, que això ho he vist bastant, eh? Hi ha moltes vinyetes doncs, que ja estan dient això, pràcticament, doncs, que és veritat que aquests a la ciutat espanyola, doncs, en el fons, doncs, són els mercats i són aquests interessos europeus els que maneguen tot plegat, no? És el que nosaltres, el senyor Soler i jo, al principi del programa, vull dir que per sobre la Merkel hi ha els mercats. No? Sí, està claríssim. És a dir, tota la problemàtica d'Europa, en realitat, és una problemàtica econòmica, no? És a dir, hi ha una gent que ara mateix, tal com està la cosa, estan guanyant molts diners, per tant, intenten que això s'allargui al màxim. Okay. Sí, clar, aquests que venen i compren les primes de risc el dia abans, resulta que puja, llavors és quan ells han de comprar, curiosament, i llavors, mentre quan no hi ha venda, doncs es va fent, doncs tot això són interessos econòmics, en aquest sentit. És veritat, doncs, que els polítics poden voler-hi posar remei, però... Sí, però molt poc. La butxaca de molta gent hi està trobant... positiu, vull dir, mentre nosaltres els pobres tingats hi trobem malament, no? A veure, hi ha una cosa curiosa i és que tots els governants prometen que crearan empleo. Dius, ells no poden crear l'empleo, a menys que no sigui públic. No poden crear. L'únic que poden fer és posar les circumstàncies adients perquè els empresaris el creïn. Però és que d'alguna manera també els polítics es troben lligats, perquè tu deixa un polític i que vulgui fer coses. Llavors li venen a darrere tothom al damunt, els mercats i coses, i ja està, vull dir, ja no, llavors el tallen. No, i és veritat que en el fons si diuen que crearan empleo, perquè ells, tots els seus amigants i tots els seus col·legues els convocaran la mar de bé en aquests llocs de responsabilitat que es cobren. Aquests creen empleo. Les diputacions s'inflaran més, no? I els assessors al Senat també s'inflaran més, no? Serà el que no veguis. Mare de Déu, senyor. Sí, sí. Jo ahir pensava, de tant en tant penso, veia el Rajoy i que ha tret més que l'Aznar i pensava el Rajoy trucant a l'Aznar: he sacado dos más que tú. Dius, això és la venjança del secundón, Sí. Doncs, home, sí, i és interessant, no?, aquest, perquè el Rajoy és un personatge que fa molts anys que hi és, no?, que s'arrossega, que està donant, que ha perdut dues eleccions generals, aquestes no és que les hagi guanyat, és que els altres realment s'han estipat. Sí. És una cosa descomunal. No trec gaire més vots que les últimes, eh? No. El que passa és que els altres s'han tret tan poc que per això ha aconseguit la majoria absoluta. Home, només que tots aquests que diuen que ja no creuen en la política i que s'ha de canviar el sistema i que per això no cal anar a votar, només que haguessin anat a votar la meitat d'aquests, haurien dret quasi bé una altra majoria absoluta. És a dir, tot tant parlar de l'abstenció, escolti, jo no he llegit cap titular que l'abstenció és una notícia mentre dura la jornada electoral perquè no poden parlar de res més. Al moment que ja hi ha el primer resultat, ningú se'n recorda de l'abstenció. Després, de l'abstenció és el gran tema dels polítics la nit electoral, que diu hem de fer alguna cosa per arreglar-ho. I jo recordo, em sembla, des de les primeres eleccions que ho estan dient. Sí. I cada vegada va menys. Mira com ho arreglen les coses, els polítics. Sí. No els hi deixi una clau anglesa per arreglar un lavabo. Millor que no. Millor que no. En fi, bueno, en una altra cosa de coses, digui, no sí. sé si encara ens queda una miqueta de temps. Sí, ens queden no, dos, bueno, minuts, dos minuts. Dos minuts que farem proselitisme de la professió, perquè aquesta tarda s'està celebrant a Tarragona la quarta setmana de còmic de Tarragona, que ja és una cita important, perquè, home, consolidar una mostra amb mitjans precaris i més en un moment de la crisi, doncs això sempre és important. I aquesta tarda es presenta doncs, una mena de cosa amb la qual doncs, hi tenim alguna cosa a veure, que és una mena de ONG o una entitat no governamental o una associació doncs, sense ànim de lucre o una cosa, diguem-ne com vulguem, que es diu Dibuixant Sense Fronteres, doncs, que vol posar la gent del gremi del llapis, no? Doncs, que vol aconseguir una sèrie d'objectius doncs, de caràcter solidari, de caràcter doncs, de cooperació, i no només de solidaritat que s'entén doncs, com la solidaritat diguem de portes en fora, no? D'ajudar la gent que passa malament, i dels pobrets, i els negrets, i tot això, sinó realment també una solidaritat de portes endintre, és a dir, ajudar la pròpia gent de la professió, doncs que hi ha gent que doncs, després d'haver tota una vida dibuixant, per les raons que siguin, doncs acaba passant-ho malament. Doncs llavors poder l'associació no podrà arreglar això concretament, però doncs, podrà ajudar a reivindicar aquests drets doncs, a les entitats que puguin posar-hi solució. No? És a dir, el que intentem doncs, amb aquesta entitat és donar una miqueta de veu doncs, amb el gremi doncs, dels dibuixants en totes les manifestacions doncs, que puguin ser de cooperació i de solidaritat. Això serà... Això serà a les 7. Sí, estarem allà, senyor Cap, perquè ja vam quedar amb el senyor Villalba, el Chico Triste, que estaríem allà la setmana passada quan el vam entrevistar. Senyor Cap, ho hem de deixar aquí. Ens veiem aquesta nit aquí amb aquesta presentació. Perfecte, doncs. Adéu-siau. Fins després. Fins la setmana que ve. Adéu. Sintonitzes Ràdio Martorell, 91.2 FM. Al restaurant L'Encís del Diable tens moltes possibilitats de menjar bé i gaudir d'una bona estona a un preu molt econòmic. Amb el menú diari de dilluns a divendres on per 10 euros i els diumenges per 15 euros tindràs el cafè i xupito inclòs. I també pots reservar un sopar per grups de 10 a 40 persones qualsevol dia de la setmana. I si la reserva és per més de 25 persones, us obsequiarem amb música en directe. I atenció, ara cada dos dissabtes teniu sopar més consumició més música en directe per només 20 euros per persona. Informa't. Restaurant L'Encís del Diable, carrer Raval 67 de Martorell. Telèfon 93 776 62 68. 93 776 62 68. Yelmo Cines ya es 100% digital. Disfruta en todas sus salas de una calidad de imagen y sonido insuperables. Cine en alta definición como nunca antes lo habías visto. Únete a la revolución digital de Yelmo Cines y vive una experiencia única. Compra ya tu entrada en yelmocines.es. El único 100% digital. Ràdio Martorell els ofereix en directe els 7ens Premis de Reconeixement Cultural del Baix Llobregat. Divendres 25 de novembre a 11:15 de la nit des de la seu de la Societat Recreativa O Progrés. Un reconeixement a la dedicació i al treball de persones, col·lectius i entitats que han tingut repercussió pública sobre la comarca. Una gala presentada per la nostra companya Assumpta Mera. Divendres 25 de novembre, retransmissió especial dels 7ens Premis de Reconeixement Cultural del Baix Llobregat. Organitza el Centre d'Estudis Comarcals i l'Ajuntament de Martorell. 91.2. Passen 3 minuts de les 12 del migdia i jo els explicaré una petita qüestió. Remuntin vostès a la dècada dels anys 60-70 del segle passat I observaran que en aquella època doncs, la televisió pràcticament no feien res, no feien ni tan sols dibuixos animats, i observaran que no hi havia els videojocs que hi ha ara. Això costa de creure. Això costa creure quan veus que el videojoc i totes aquestes coses formen part hasta dels telèfons mòbils. I tant. Però en aquella època l'entreteniment dels nois, de les noies, del jovent, era un altre. Eren els quaderns d'historietes. Dintre d'aquests quaderns d'historietes es van inventar una vertent que era el còmic de nenes o el còmic femení. Femení, més femení. Així com n'hi havia les aventures del Capitán Trueno pels nois, diguéssim, n'hi havia l'altra versió. Un sector de quaderns que estaven dedicats a les noies. Doncs bé, dintre d'aquests quaderns hi havia un grup de dones molt reduït que es van dedicar a la professió de dibuixants d'historietes. D'aquestes, doncs, pràcticament no han sobreviscut a la professió, em refereixo, moltes d'elles, i pràcticament jo diria que queda la nostra convidada, la Purita Campos, que és una persona que va estar molt de temps treballant per Bruguera, després va fer un personatge per Anglaterra que es deia Esther, que segurament molta gent no coneixerà, i que un bon dia Glenat li torna a editar aquest personatge i torna de nou al món de la historieta. Bon dia, Purita Campos. Pues buenos días, buen día. Buenos días. No sé si m'he explicat una mica bé. Sí, bastante. ¿Sí? Pero bueno, en los años 60-70 sí que habían dibujos animados en la tele. Sí, ¿eh? Però molt pocs, molt pocs. Que jo tenia aquelles teles en blanc i negre molt grosses i m'entretenia veient allò de vamos chicos al tostadero, que era un anunci, eh? Sí. Ah, sí, és veritat. Purita Campos és una persona que va entrar molt jove a Editorial Bruguera. Un món ple d'homes. Com ho vas viure, això? Bien. También había alguna mujer, pero bueno. Entonces lo que mandaba eran los hombres, y ahora también un poco. No, bastante, ¿no? Pero un poco ha mejorado, ¿no? Sí, sí, ha mejorado y espero que mejore. Que siga mejorando. Jo en una entrevista que he llegit, diu que tu vas entrar de la mà del Manolo Vázquez. El Manolo Vázquez, que el vam conèixer, sabíem que era tot un personatge. I jo vaig llegir que diu que et va dir que et aniria millor si anessis a mudar a treballar en un bordell. És veritat, això? Sí, sí. Yo no lo conocía, Manolo Vázquez. Fue mi hermano que en un bar, escuchando rock and roll, habló con Manolo Vázquez y le dijo, mi hermana también dibuja y tal. Si dibuja tu hermana, que venga mañana mismo a la Editorial Bruguera, que yo la recibiré. Y claro, al otro día pues me preparé una carpetita y mi hermano me acompañó a Editorial Bruguera. Y salió Víctor Mora, que era el redactor, el jefe de redacción, sí. Y me dijo, aquí Vázquez no viene nunca. Y bueno, entró con la carpetita adentro y al cabo de un ratito salió y me dijo, puedes empezar mañana mismo si quieres. Y yo llevaba cuatro dibujos que hacía en Bellas Artes y unos dibujos de moda, que yo me dedicaba a hacer dibujos de moda. Uh-huh. Es todo lo que llevaba en la carpeta. Y al otro día me presenté y empecé a hacer, pues, pero no cómics, porque yo no tenía ni idea de cómics, hacer cuatro dibujitos para ilustrar pues la revista Can Can o la revista o las revistas que habían entonces, nada más. ¿Y cuándo empezó a hacer historieta? Historieta empecé, bueno, un tiempo, estuve allí un tiempo haciendo este tipo de dibujos y yo veía pues las páginas de cómic que traían de los dibujantes que eran muy buenos entonces, y yo las miraba y pensaba que, o sea, aquello me entusiasmó y empecé a probar a hacer alguna cosa. El señor González, que era el director, me animó, me dijo, ¿por qué no hace alguna historia y tal? Me animé, me hice unos cómics que los veo ahora y horrorosos, bueno. Això passa, això passa molt, això passa molt. Dius, ui, això feia jo. Bueno, se publicaron y yo no, en fin, los miraba y pensaba, madre mía, siempre he pensado que no estaba preparada. Y bueno, me animó, el señor González siempre me animó mucho, hasta que un día me dijo que hiciera unas muestras, que varios dibujantes de la editorial, los mejores que tenían, pues iban a enviar unas muestras para el mercado inglés, a ver si... Y yo dije, yo no estoy preparada. Y me dijo, usted haga unas muestras, que ya veremos y tal. Y hice unas muestras, como pude, las repetí no sé cuántas veces para que me quedaran bien. y las enviaron. Y de estos dibujantes eligieron, pues no sé, 4 o 5, y entre ellos estaba yo. Y me dio mucha alegría que me eligieran, pero un susto muy grande porque pensé, ya ver cómo voy a salir de esto yo, ¿no? ¿Los guiones eran tuyos? No, no, los guiones, había un guionista, y para Inglaterra entonces, bueno, me enviaban guiones y hacía historias románticas, como lo hacíamos todos, como hacía Longarone, como hacía Badia Camps, como hacían todos, que eran buenísimos, yo les admiraba mucho. Y bueno, hasta que llegó un momento que me eligieron para hacer Esther. Yo pedí que me enviaran un serial y me enviaron el serial de Patty's World, que es Esther en Inglaterra. En inglés, sí. Sí, hice unas pruebas, me lo enviaron de prueba. Hice unas pruebas, les gustó, y yo pensé que pues sería un trabajo para, pues no sé, quizá para unos meses, para un año, y ya me parecía algo maravilloso. Y duró 20 años, o sea que gustó. Hasta que Bruguera va a tancar. Vas a estar trabajando hasta que Bruguera va a tancar. No, después de cerrar Bruguera lo estuve haciendo todavía 2 años más para Inglaterra. Perquè s'ha de dir, per la gent que ens escolta i potser no està dintre d'aquest mundet, que Bruguera era editorial, però a més tenia una agència que és la que facilitava feina pel mercat estranger, que inclús hi havia vegades... Creaciones editoriales. Que havien vegades que després recomprava aquest material, Bruguera, per publicar-lo aquí. Sí. Que ja era una cosa raríssima, ja, eh? Una cosa estranyíssima. No, sí, Bruguera comprava el material en Inglaterra, i jo les pedí comprar Patty's World, porque es una historia muy bonita que está gustando mucho allí, aquí también va a gustar. Además, a mí me hacía mucha ilusión que saliese aquí también. Y sí, lo compraron, y la verdad es que fue un éxito. La verdad, en plan de pagar royalties, y esto jamás, ¿eh? Eso no se ve, ¿no? Es que se publicara, yo ya estaba contenta, ya me sentía... Bien. Jo per això et deia al principi de que tu vas trobar en un món d'homes, en un món dels dibuixants, però en aquella època els dibuixants ni els hi tornaven originals, i pràcticament eren com mecànics, que en vez d'arreglar cotxes, doncs dibuixaven historietes. Sí. O sigui, era una professió més. Vull dir, vostè què fa? Diu, jo dibuixo historietes. I ja està. Sí, no se valorava. I la verdad es que hacer un cómic es muy difícil, ¿eh? No es nada fácil. Nada fácil. No se valoraba. Se valoraba más si pintabas un cuadro al óleo, aunque fuese una porquería, que esto. Fa un momentet, tu parlaves del senyor González. S'ha de dir que el senyor González havia sigut periodista i bé, havia estat al bàndol republicà, i quan es va acabar la guerra no tenia feina, i el senyor Francisco Bruguera li va donar feina per dirigir l'editorial Bruguera. I s'ha de dir que durant tot el temps que va dirigir, Bruguera va ser l'imperi que va ser. Però hem parlat amb professionals i hi ha gent que diuen que era un tirà i un dictador. Hi ha gent que diuen que no, que era bona persona, que era un gran tímid i que això el feia ser una mica aspre. Tu quina versió vas viure del senyor González? Mira, para mí el señor González, muy buena. Era muy amable, era muy educado, nos llevábamos bien. O sea, siempre, y además... Yo me daba cuenta que me apreciaba y que creía en mí. Eso es muy importante. Porque cuando llevas un trabajo y te dicen, hombre, no está mal para ser mujer y tal, otros sí, eso lo he vivido. Sí. En la editorial. Y el señor González se lo miraba y me felicitaba y tal. Yo sabía que a él le gustaba, que él creía en mí. Y claro, yo no puedo decir que me he peleado con el señor González. Pues sí, me he peleado. Como todos. Y nos hemos enfadado. Pero alguna vez, incluso dejé la editorial, le dije que no iba a volver nunca más. Quiero decir que he tenido problemas con él. Pero tengo mucho mejor recuerdo, que es más grande el recuerdo bueno que tengo de él que el negativo. Hay que decir que además tenían una gran visión para escoger los personajes y los dibujantes y eso fue una de las bases del éxito que tuvo las revistas Bruguera. La verdad, sí, el señor González sabía, de verdad que sí, sabía mucho, por eso Bruguera funcionó. De todas maneras, eran republicanos, eran todo lo que quieras, pero se se guiaban por el franquismo que había entonces, y si podían pagarte menos, se pagaban menos. No quedaba y otra. Sí. Quiero decir que déjate de cuentos, sí, que era como todo. Bueno, jo recordo una anècdota que l'explicava el Peñarroya, que deia que el dia de Nadal els feien treballar, i el 18 de juliol també, i ell va dir, home, si sou tan republicans, com és que clar, treballem el dia el 18 de juliol? Diu, per això, perquè som republicans, s'ha de treballar el 18 de juliol. Diu, així farem festa el 14 d'abril? Diu, no. Ya no toca. Yo te comentaba que aparte de Inglaterra, me parece que el personaje de Esther se llevó también por Alemania y Holanda, sí, y otros países de Europa, ¿no? Sí, se llevó Alemania, Holanda, Grecia, y después se llevó a Canadá, Sudáfrica. Sí, se llevó por muchos, incluso por países que ahora me doy cuenta, como, no sé, Asia, que entonces yo no lo sabía, y ahora va saliendo todo. Claro. Digo, el... Claro, de todo eso yo no vi ni nada. No, no, económicamente nada. A ver, ni tú ni cap dels dibuixants de Bruguera. No, ninguno. Y encima estábamos contentos, y es que claro, luego es increíble. Pero es que es como se vivía entonces. Sí, sí, sí, sí. Y la editorial Bruguera era de lo mejor. No tengo otras editoriales. Exacto. Y s'ha de dir que amb la pel·lícula aquesta, Gran Vázquez, hi ha un personatge que ets tu. Sí. Y ella... Sí, pero yo no... Sí, sí. Y yo le expliqué la anécdota esta a Santiago Segura. Sí. La anécdota esta de Vázquez, que me dijo, ¿aún estás por aquí? Ya que me vio. Dice, mejor te habría ido en un burdel. O sea, muy de Vázquez, ¿no? Y se la conté y le dije, hombre, pero no lo pongas en la película, que me da un poco de corte. Y entonces, pues no lo dice, pero paso por allí y me dan una palmada en el culo. La verdad es que no. Tampoco nadie me dio ninguna palmada. Bueno. Y menos Vázquez. Bueno, s'ha de dir que la pel·lícula tampoc no està del tot malament, que és una pel·lícula que està bé. Jo l'únic, no, jo... no, està molt bé la pel·lícula. Sí. Jo l'única pega que li trobo és el del senyor González, que treu amb un altre personatge per fer el yin i el yang del senyor González. Sí, bueno, eso está bien, porque claro, sí, no, a mí me pareció bien, porque claro, el señor González era, pues, para unos malo y para otros bueno, ¿no? És el yin i el yang. Bé, s'ha de dir que en un moment determinat, doncs, tu deixes la sèrie, o et fan deixar la sèrie perquè s'ha acabat, i tu et dediques a altres coses. Com és que després tornes a reemprendre, Esther? Bueno, esto acabó en el 88, en el 86 quebró Bruguera, y en el 88 se acabó en Inglaterra la revista, dejé de hacerlo, porque la editorial decidió dejar los cómics y hacer revistas, en fin, dio un bajón el cómic en general. Entonces, bueno, yo me quedé de un mes para otro sin trabajo. Claro, acostumbrada a tantos años trabajar cada mes y tener, en fin, unos ingresos, etcétera, pues me quedé colgadísima, y entonces empecé a dar clases. Yo había hecho Bellas Artes y empecé a dar clases, es que no se me ocurrió otra cosa. Y en mi estudio, y tenía pues gente conocida que me venía y tal, y tenía 4 o 5 personas, y pero empezaron a venir el boca a boca, y entonces ya alquilé un local y tuve hasta 100 alumnos o más. Vale. Tuve muchos alumnos. Daba clases durante toda la semana, me fue muy bien, quizá mejor que cuando hice el cómic, pero económicamente me fue bien, sí. Y entonces et tornen a enredar per fer el Esther. Entonces en el 2002 me llamaron de Gijón, el salón del cómic de Gijón, que lo dedicaba a la mujer, y vinieron autoras norteamericanas, inglesas, y aquí españolas, pues me llamaron a mí. Yo pensé, pues bueno, no sé quién va a venir, porque hace tantos años que no se va a acordar nadie de mí, que era lo lógico, ¿no? Y cuando estuvimos en la mesa, que todas las dibujantes para firmar, que vienen las fans y tal, pues a mí se me hizo una cola, pues de más de 50... Yo estaba anonadada, pensaba que es increíble esto. Wow. Y todas con sus libros de Bruguera, viejos, amarillos, viejecitos, que venían para que se les firmara. Bueno. Claro, fue muy emocionante ver tanta gente. Tuvieron que alargar un poco el tiempo de iban a cerrar ya el salón y tuvieron que alargarlo una hora más, porque tenía yo mucha gente. Claro, y cuando volví de Gijón, me llamó Glenat. No sé si se habían enterado de lo de Gijón o no sé el por qué, pero me llamaron, y me llamó también Salvat, y entonces, bueno, pues ya empezó ya a funcionar todo. I has tornat una altra vegada a fer l'Ester i desitgem des d'aquí que et funcioni molt bé. Purita Campos pura, perquè ja Purita... Com és que continues firmant Purita? És que a mi em fa una mica de cosa dir-te Purita. Mm? Sí, sí, ja ni la família me llama Purita, no me llama Pura. Però sigues firmando Purita. Claro, porque... Claro, porque ha quedado marcado, es como el que firma... Pues no sé, TT o sí. Eso, que a lo mejor se llama Perico, pero claro, ya es así, ¿no? Hay que decir también que el gobierno de España en el 2010 te dio la medalla de oro al mérito de las Bellas Artes, que no muchas mujeres lo tienen, ¿no? No, ni muchos hombres tampoco. Sí, me lo dieron a mí, se lo dieron a la duquesa de Alba, uh-huh. A Julio Iglesias, a Tricicle, a Rosa María Sardá, a Roser Capdevila, la de las tres besonas. Sí, sí, sí. Sí, y bueno, fue muy emocionante, muy bonito, muy muy bien, muy bien. Además, cuando acabó Los Príncipes, nos lo dieron Los Príncipes, uh-huh. Cuando acabó el evento, nos quedamos solos con Los Príncipes y Leticia se acercó a mí, me abrazó y me dijo que me veía de pequeña. Bueno, claro. Eso ya fue la guinda del pastel, ¿no? Es emocionante. Pura... Sí, la verdad es que sí. Y bueno, y otra cosa que más me han dado... Ah, sí, espera, que no me acordaba. Que me llamaron de Madrid y en Getafe ponen una calle con mi nombre. Ah, sí. Mira, sí. Sí, sí, sí, sí que lo oí. Que incluso em sembla que he vist alguna foto de que estàs tu amb la placa del carrer. Sí, ah. A també se la dieron a Carlos Jiménez, sí. A Han, uh-huh. I a Víctor de la Fuente. Doncs penso que està molt bé que es reivindiqui una mica el còmic com a cultura. Sí. I gràcies a gent com vosaltres que heu estat treballant moltíssim. La veritat és que... Pura Campos, ho hem de deixar aquí. Ja saps que el temps en ràdio és molt limitat. Moltes gràcies per aquesta estona que has estat compartint amb els oïdors de Ràdio Martorell. Molt bé. I moltes gràcies i una abraçada a tothom. No he parlat en català perquè em falta vocabulari. Jo, però bueno. Jo sí que he parlat en català perquè sé que és de Barcelona i l'entens. Sí, perfectament, jo parlo, però m'expresso més bé en castellà. Doncs no, doncs no hi ha hagut cap problema. Moltes gràcies, Pura. Molt bé, èxits. Una abraçada, gràcies. Adéu-siau. Flickering shadows of love on her blind. She was my woman. As she deceived me, I watched and went out of my mind. When that man drove away, I was waiting. I crossed the street to her house and she opened the door. She stood there laughing. I felt the knife in my hand and she laughed no more. I ara és moment de saludar el senyor Fidalgo, de dir-li senyor, perquè és el que és, un senyor. És el senyor Fidalgo, avui he llegit un article seu a l'E-Notícies i el vull felicitar, senyor Fidalgo. Bon dia. Sí? Bon dia. Per què diguem vostè? Perdoni'm? Digue'm vostè, diu. M'està felicitant, doctor. Sí. Digue'm, m'agrada escoltar-me. Bé, els moments de massatge pilotero s'han acabat aquí. D'acord, li he dit senyor i li he dit que el felicito per un article que he llegit avui a l'E-Notícies parlant de la desfeta del Partit Socialista. I m'ha agradat i ho vull felicitar, perquè de tant en tant vostè és una persona lúcida, malgrat la gent es pensin que és un friqui. Hombre, eso de lo ves, sí, sí, hombre, siga usted, sí, siga usted, sí. Alegra y menos oídos, venga, siga, siga. Ya n'hi ha prou, escolti, que... Mi belleza, no, ¿qué le parece mi belleza natural? No, de la seva bellesa natural no parlaré, estic parlant de la seva bellesa intel·lectual. A ver si se va a engordar con tantos elogios. No, me lo paso, para eso ya están las bravas del Comal, ya están las salialis del Borrisón, no hago falta, no hago falta. Ya tengo suficiente materia... Sí. No és necessari. Escolta'm, entrem en matèria perquè ens ha costat una mica localitzar-lo i ens queda poc minut ja. Pues, home, lo que sí, miri, avui m'he descuidat perquè avui era un dia especial per posar la gran tema del Heino, no? El que iba a Espanya en alemán, perquè, bueno, és lo que a partir d'avui toca, no? Sí. Una barrella entre casticisme ibèric i, bueno, les ordres de la Merkel. Però no l'he enviat, no l'he enviat l'enllaç. Ja, sí. Veig que de tant en tant ens té oblidats. Si no t'agrada, si no pot trobar al YouTube Heino, H-E-I-N-O, i el que viu a Espanya trobarà aquesta maravillosa versió de Bonan Escobar. Però si ara el nostre tècnic ha de començar a donar voltes per aquí, no sé si això ho trobarem, eh? Si la troba abans de la una, doncs seria una bona... I si no, doncs ja serà evident la porta. Avui toca parlar de l'electorat, perquè és que no hi ha més remei. I sobretot comentar el que em sembla una gran desil·lusió per part meva, que és que Carmen de Mairena no ha aconseguit cap escó quan no es presentava. No. Però, bueno, no escolta, però el Toni Cantó sí que n'ha aconseguit un. Sí. Bueno, això, és un camino, això, és un camino. I això que va fer un rap que més que un rap era un besugullo, eh? Però Toni Cantó no és mi género, no és mi género. Jo tenia confiança en la gran Carmen, però bueno, jo que està massa ocupada, no he pogut presentar-se a les candidatures, i per això Mariano Rajoy ha guanyat, perquè Carmen no ha aconseguit presentar-se i demostrar al poble qui és el camí autèntic per sortir de la crisi. Ja. Exacte. No, el veig molt posat, posat, senyor Fidalgo. Jo volia cerrar la llista. Vostè imagina un honor més gran que tancar la llista de Carmen de Mairena, ser l'últim? Bueno, home... Pues mira, tot són opcions a la vida, escolti'm. Què passa? Que no es presenta en majoria absoluta del PP? També és veritat, veu? Veu? O sigui, no es presenta i el PP treu majoria... Bueno, de fet, escolti'm una cosa, el PP ha tret el que ha tret, però no ha tingut més vots. Ha tret perquè els altres no... Han baixat. Han baixat molt. S'han desinflat, bueno, com una roda d'avion, eh? Jo solo digo un dato. Quan es va presentar Carmen de Mairena a les eleccions contra Artur Mas no va aconseguir majoria absoluta. No es presenta a les eleccions on Mariano Rajoy es presenta de nou i guanya majoria absoluta. Ja. Sí. No lo siento, però són dos datos. O sigui, són sintomàticos, no? Vostè m'està reivindicant a la Carmen... Però és que, escolti'm, jo ara me'n recordo la llista aquella del partit aquest, entre aquell que va vestit de Elvis Presley, aquell del Cori, que fa por, i la Carmen de Mairena, escolti'm, allò sí que era una llista... Sí. Home, a veure allò al Parlament, jo què vol que li digui? Home, et donaria una mica d'alegria a la vista. Home, en fi, no sé. Home, s'ha de reconèixer que la Rosa Díez, amb els modelets que de tant en tant porta, i el Toni Cantó, ja podria ser una mena de sucedàneo light, claro, de lo que estic dient, però no és lo mismo. No, no és el mateix, perdoni'm, el senyor Toni Cantó i la Rosa Díez són elegants al costat d'aquestes persones que vostè m'està dient, eh? Vostè no ha vist a Rosa Díez de tant en tant, eh? Bueno, yo le he visto por foto. Yo le he visto cada modelito que he pensado. Esta señora es un asesor de imágenes, ¿no? Debe vestir a Agatha Ruiz de la Prada. ¿Ves que no sigue eso? No, porque Agatha Ruiz de la Prada es naif o es raro. Pero no, yo parlo de horror. De horror. He estado en el averno y he visto muertos. Senyor Fidalgo, m'acaba de comentar el tècnic que ja té la cançó que vostè volia. Perquè això, perquè vegi que tenim el Jordi, que tenim, és un crac. És un geni. Por eso lo digo, porque es un crac, una persona eficaz. Y ustedes confían en él, yo no, yo confío en él. Molt bé, doncs posem un trosset d'aquesta cançó. Heino, que yo escribo a España, porque es lo que vendrá a partir de ara. In Spanien sieht es nicht nach Regen aus. Die Sonne scheint bei Tag und Nacht. Hey, viva España! Himmel weiß, wie sie das macht. Viva España! sigui, quan soni això a Berlín, la Merkel ja sap que ve el Rajoy. Exacte, i quan vingui la Merkel d'aquí li posarem. I quan vingui la Merkel li posem. Aquest senyor és el Manu Escobar? Em sembla que no, eh? Es Heino, es un cantante alemán que va a tener bastante éxito en los años 70, y de hecho todavía está vivo, encara está vivo. Mm-hmm. Es un típico, yo no sé, fue una mena de Rafael, pero a la alemana. Sí, y sí. Va a versionar que este gran mítico tema de una manera que ens encanta. Està dient un Viva España, que em recorda el Sobera quan presenta el concurs aquell de Trap un Millón, que diu, tema, España, España! Clar, és en potència. Bueno, ho fa molt. El Sobera copia la font dels maestros. Exacte. Doncs molt bé, quina valoració fa, perquè ja estem arribant ja a l'últim minut, quina valoració fa de tots aquests propers 4 anys que ens esperen? Que, com diria el gran professor Braut, pues, parafrasándolo a él, que los calvos tienen futuro, porque ya ha visto usted en Cataluña, hay que ser calvo para ganar las elecciones y Durán hasta ganado. Perdonin, el senyor Mas no és calb, precisament hi va guanyar les eleccions de la Generalitat. I vostè què sabe? M'està dient que el president Mas porta perruca? I vostè què sabe? Vostè no sabe? No, però ara que ho ha deixat... Amb il·lusió! No li hem estirat el cabell, no? Mariano Rajoy, què dijo en La Vanguardia? No me tiñen los cabellos, es falso. Nosotros tiene porque no los tiene, es un pelucón. Vigili lo que diu, perquè Mariano Rajoy va dir no me tiño el pelo i no soy gay. I si les afirmacions de Mariano Rajoy vostè diu que són falses, entrem en una altra dimensió, que és que la portada de la revista Cero tenia raó. Yo se lo digo que Durán ha conseguido ganar las elecciones gracias precisamente a su brillante cabecera. O sea, la calva nos ha deslumbrado. Doncs ho hem de deixar aquí, que és la una del migdia, senyor Fidalgo. La setmana que ve ens tornem a retrobar i parlarem de més coses, del que vostè vulgui, que per això és la seva secció. ¿Qué es esta canción cuando la semana que viene queremos empezar? Porque a partir de ahora hay que alemanizarse. Doncs serà la cançó del seu espai. Connectem els serveis informatius. Adéu-siau, senyor Fidalgo. Adéu. Ràdio Martorell, en connexió amb els butlletins informatius horaris de Catalunya Informació. Amb altres paraules, però hem valorat la coherència de Convergència i Unió en totes les seves polítiques. I crec que aquest resultat ha estat un premi a la coherència. També el rigor, també la seriositat, també la responsabilitat, però un premi a la coherència. I quan dic coherència, vull dir coherència en els comportaments i en els objectius. Clarament, vàrem apostar des del primer dia per una política d'austeritat, de no estirar més el braç que la màniga, l'hem practicada durant tot l'any, se'ns ha contestat aquesta política en el carrer, en el Parlament, en els mitjans de comunicació, però nosaltres l'hem mantinguda amb el rumb ferm perquè sabíem que la coherència podia tenir un reconeixement. Josep Antoni Duran i Lleida, que parla en aquests moments, ha assegurat que Convergència i Unió farà valer la seva força. Carme Clàries, Catalunya Ràdio, Seu d'Unió Democràtica. Satisfacció també a Esquerra Republicana pels 3 diputats que han aconseguit al Congrés. El candidat republicà, Alfred Bosch, que ha parlat d'un resultat molt bo que els ha sorprès perquè no se l'esperaven. Seu d'Esquerra Barcelona, Eva Godàs, bon dia. Hola, bon dia. Efectivament, Esquerra continua predominant una satisfacció, però cal dir que continguda, i és que ara mateix poden celebrar, com dèieu, que mantenen els 3 diputats de fa 4 anys, però cal comptar amb el vot per correu i l'escó va ballar ahir, recordem-ho, fins a última hora de la nit per un centenar de vots entre els republicans i el PSC. El candidat Alfred Bosch, malgrat tot, ha admès que li ha anat millor del que s'esperava. Això en aquell moment havia de ser el Titanic, havia de ser una catàstrofe i déu-n'hi-do, la barca, doncs l'hem redecorat, la nostra República del Sí, i ara comencem a remar. El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha explicat que estan estudiant les diverses possibilitats que tenen al Congrés per formar grup parlamentari amb altres formacions. De moment ha revelat, s'han posat en contacte amb Amaiur i s'han emplaçat a seguir parlant. Eva Godàs i David Mendoza, Catalunya Ràdio, Barcelona. I en marxa també la roda de premsa Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, que celebra ser l'única força d'esquerres que creix en aquestes eleccions. Una situació que valora especialment davant la majoria absoluta del Partit Popular. Seu d'Iniciativa, Ignasi Abad, bon dia. Hola, bon dia. La coalició Roig i Verda està satisfeta pels resultats perquè es converteixen, diu Joan Coscubila, en un dels referents de l'esquerra verda nacional que s'ha de construir a partir d'ara. La coalició d'Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida Alternativa hem ampliat la nostra capacitat de centralitat política perquè hem arribat a espais nous en termes socials, que hem consolidat la nostra condició de referent de l'Esquerra Nacional de Catalunya, d'un projecte nacional de les classes populars catalanes amb molta, molta nitidesa. Els tres diputats d'Iniciativa Esquerra Unida proposaran a partir d'ara alternatives polítiques, diuen els dirigents de la coalició, a la involució, assegurant que representa el Partit Popular a nivell laboral i social. Ràdio Martorell, 30 anys de bons moments. El disc de la Marató, només el diumenge 11 de desembre. Els artistes i les cançons amb el disc de la Marató per a la regeneració i trasplantaments d'òrgans i teixits. El disc de la Marató, només el diumenge 11 de desembre amb els diaris La Vanguardia, El Periódico de Catalunya, El Punt Avui, El Diari Ara, Diari de Tarragona, Segre, La Mañana, Regió 7, Diari de Girona, Diari Público, Esport, Mundo Deportivo i El Nou Esportiu. El disc de la Marató, la banda sonora de les emocions. Diu molt de tu. El disc de la Marató, a la venda només el diumenge 11 de desembre. Ràdio Martorell, 91.2 FM. Sobrepassem en 6 minuts la 1 del migdia i quan sobrepassem la 1 del migdia en aquest programa a mi m'agrada saludar el senyor que ens treu la caspa a bufetades, que és el nostre gran rutí crític de la incompanyia, el senyor Monegal. Bon dia, senyor Monegal. Bon dia. Sí, bon dia. Bon dia. Senyor Monegal, ahir vaig estar mirant les televisions i no el vaig veure en cap programa dirigint un debat postelectoral. Així com va fer el senyor Cuní o el senyor Pellicer. Sí, amics, jo mai he sigut un crític polític. O sigui, menys criticar a coses que són incriticables i més aplicar-vos la regla a vosaltres. Vosaltres heu fet els deures, heu tingut el Rajoy. Mire, senyor Monegal, li vaig explicar. El senyor Soler va trucar a Gènova, sí. I, a veure, allà van dir Martoré... La primera pregunta, no? I diu, sí, va ser abans de que fos elegit, però tothom ja sabia que guanyaria. I llavors, com que no ens van donar l'entrevista, vam pensar fer aquest truco que fan aquests programes de televisió i aquests programes de ràdio, de buscar entrevistes, fer uns quants tallets i fer un muntatge. Però com que vam pensar que si ho fèiem, vostè diria, això està muntat de tal programa, això no sé què, dius, per què hem de perdre el temps? I en definitiva, com que ens va dir, si aquest fos un programa com cal i no ho és... Doncs pues no ho hem fet. Bé, amics, ja ho veieu, O sigui, podrien haver utilitzat l'enginy, això mateix que deia el Requesens, fer un muntatge graciós, Bueno, miri, no hem pogut, però tenim aquesta altra cosa, li donem la volta al sentit, li donem la volta d'això. Pensi que la redacció tenim un senyor que limita amb el Rajoy, i també l'haguéssim pogut portar aquí, i ens hagués dit, és un limitador i ho fa malament. No ho fan, no perquè no quedi bé ni res, sinó no ho fan per mandra, No ho fan per mandra, per ganes de... Ells tenen la seva rutina, ells tenen la seva dinàmica de treball, el seu arribar, el seu fer, el seu marxar, tot això, i d'aquí no els traieu, Vull dir, per què fer coses diferents? Per què reinventar-se, Per què? Per què millorar, Sembla Mourinho, ara. Per què? Per esforçar-se en fer riure l'audiència, Per què esforçar-se? Per què? No. Obrin els micros, ens posem a xerrar, I ja està. I fem les nostres equivocacions perquè vostè tingui una secció ben lluïda. Clar. I segur que per no fer, no hem fet ni el separador aquell que van dir que farien. Hem tingut un problema de gravació. Està preparat? Si vol, li llegeixo. Si vol, li llegeixo. Si vol, li faig en directe. Vull dir, no tinc problemes, jo. Miri, si vol, ara li faig en directe. Mira, ara li fa el senyor Soler. Moments econòmics. El 2008 va esclatar la bombolla immobiliària per culpa dels bancs i els promotors. Aquests estaven tan distrets escoltant el programa En Companyia que no es van adonar que el sistema s'enfonsava. En Companyia, un programa que et pot arruïnar la vida. Ja veu que hem portat el guió, Bé, amics, com s'ha quedat ara? Fer un directe, No, perdoni, no hem pogut gravar perquè aquí hi havia un problema amb l'estudi que estaven gravant altres coses. Però el guió estava fet per gravar-lo. Vostè ho ha comprovat. Bé, amics, Això no... Són excuses, Els resultats són els resultats, I les intencions són paraules que se les emporta el vent, I segur que no tenen res fresc, res treballat, respecte a la notícia d'ahir, de les eleccions. Segur que no han innovat res, no han fet res. Sí, hem parlat una cosa que no s'ha fet. Hem parlat amb el senyor Cap, que ens ha fet un resum dels acudits que han sortit a la premsa parlant de les eleccions d'ahir. Cosa que no ha fet molts programes. Què li sembla? Què li sembla aquí? Com s'ha quedat ara aquí? Jo he fet un separador, relacionat amb ahir. Un altre. Podria tornar a buscar una altra vegada el minutatge. A casa on d'Ena, va. Això mateix. Vinga. Apunta, Digui'm. Diu així, A les eleccions generals del 2011, Catalunya va registrar la segona màxima abstenció de la seva història. Els electors es van quedar a casa escoltant les reposicions d'En Companyia. En Companyia, un programa antisistema. Veu? Doncs pues miri, no està malament. L'afegirem a la setmana que ve i llavors n'en tindrem dos ja. Sí, amics, o sigui, fixeu-vos, podien haver entrat amb un anunciat així, ells el podien haver fet, i no, segur que han entrat amb el general Custers igual. No, és que fa temps que no posem separadors, com li haig d'explicar. Si vostè no s'escolta el programa, no és problema nostre, senyor Monegal. Sí, amics, o el del Gaudí, el de la Serrat. Que no posem separadors últimament. Que entrem directament. O sigui, ja els treuen, ja no el posen. O sigui, ja van retallant continguts. N'hi havia tres de continguts i en tallen un. És època de retalls. Això li vaig dir la setmana passada, però vostè no m'escolta. Vostè només va a la iugular i no m'escolta. Vostè veu la vena aquesta que a mi em surt aquí el coll com si fos la Patiño i s'hi tira i no escolta el que li dic. Bé, amics, anem a veure qui és inútil i qui no és inútil. Anem a mirar talls. Anem a mirar talls. Vinga. Anem a escoltar el primer, li dic al Jordi perquè es prepari, perquè últimament sempre se l'ha de avisar, està perdent els reflexes. Perdoni, doncs acaba de fer una demostració de reflexes que ens hem quedat tots sorpresos. Bueno, sorpresos, no, meravellats. Segur que està parlant amb el Manolo allà. No. El senyor Fidalgo, a la seva secció, volia posar una cançó i no es van recordar d'enviar el tall. I llavors, mentre estàvem parlant, el senyor Jordi ha aconseguit la cançó i l'ha tirat per antena. Això és un bon tècnic que està a la guai. Aquesta. Això és el que demanava el senyor Fidalgo. Sí, amics, això és el nivell, No, perdó, això és una barreja entre la Merkel i el Rajoy. Bé, anem a escoltar talls que s'impressa jo. Sí, també té raó, sí. Escoltar segons quines coses. Estaven parlant la setmana passada del Saló del Còmic que fan allà baix, a l'extraradi, a les escorrialles de Catalunya, perquè allà on va desembocar Catalunya, per allà baix, Està insultant els tarragonins, eh? Està insultant els tarragonins. No sé si se n'adona. Sota de Barcelona, sota de Barcelona, sí. Bé, doncs estan parlant, hi ha un doble xof aquí, hi ha un doble xof, No saben quan comença o quan acaba, I després, l'últim xof és que tampoc sap quan... Bé, escoltem-lo. És un dels responsables de la quarta setmana del Còmic de Tarragona, que començarà el dilluns que ve. Divendres comença, està el cap de setmana i acaba, em sembla que durant tota la setmana n'hi ha cosetes. Vaig llegir malament la informació. Fixeu-vos l'últim xoc. El Ricardo diu, i me sembla que acaba, llavors no li surt la data perquè no la sap, I els diu, bueno, hi haurà cosetes durant tota la setmana, Si canvia radicalment de tema, per escobullir el bulto. Escabullir, m'ha dit? Escabullir? Ja ho veieu. Oi, aquest tall el posarem. Però li haig de dir una altra cosa. A més, no va començar el 18, perquè, de fet, els organitzadors de la setmana aquesta del còmic, a partir del dilluns 14, ja va començar a fer una mena de recorregut per tota Tarragona per incentivar la gent que anés a partir del 18. Sí, amics, anem a parlar de tall. El segon tall del programa, el Lluís Requesens, Mànim. Està parlant. Sí. Sí, l'avi, sí. Està parlant. I fixeu-vos, com... Bé, fixeu-vos. Hem de veure si podeu endevinar què és el que ha begut abans. Endavant. Amb el senyor Jaume Capdevilacap i que ens regali... Ens regali? Ja, veu? M'estic tornant dislèxic. No s'ha pensat a pensar que potser això ho faig expressament perquè vostè tingui feina? Estimat? Bé, amics... No només s'encalla, no només s'encalla i s'embarbussa, a causa dels carajillos que s'ha fotut abans d'entrar, sinó que a més es pronuncia una enfermetat psicològica molt important, i ell ho fa en plan broma, com si no passés res, dec ser dislèxic. Dues persones que són dislèxiques creu que riuran, Requesens. No, però no faig humor pels dislèxics. Bé, amics, això és... És un baix to. Vostè està entrant en un tema que... com li explicaria jo, senyor Monegal? Sí, i el tercer tall... Estan parlant d'economia, de les tertúlies econòmiques, això, que tothom envia els tertulians, no sé què. A veure si endivineu a qui volen enviar com a economista expert aquests dos ganganassos. Endavant. Vostè escolta diferents emissores i totes tenen un economista que li dona solucions, però ningú ens treu. I jo pregunto, si tenen tants economistes, per què no s'ajunten? Fem un programa comú totes les emissores amb tots els economistes. Amb tots els economistes. Nosaltres portaríem el professor Brau. Dubte de la capacitat del professor Brau, senyor Monegal? Enviarien en brot a parlar d'economia, a solucionar els problemes que Déu els agafi confessats. És que amb vostè no podem enviar, vostè no, d'economia no en sap. Bé, sí, 2x2 són 4, Això sí. Igual que 2 + 2, No, escolti'm. Mira si en sap. Igual que d'aquí 4 mesos, o 6 mesos, millor dit, en Jordi estarà divorciat. I vinga! Cal dia farà un any, No s'ho acaba, això del Jordi, no s'ho acaba, I d'aquí un any, el Manolo ja haurà rebentat la ràdio, haurà fet un curtcircuit que haurà cremat tot, Ara, avui... Serà l'única... No el tenim aquí avui, el Manolo, o sigui que se pot criticar, però no el tenim aquí, perquè està muntant tot el sop al ple d'aquesta nit. Absència laboral. No, que està muntant els equips perquè aquesta nit hi ha un ple i el retransmeten per la ràdio. Bé, amic, això és sensacional, Si ell ha de muntar els aparells del ple d'aquesta nit, més val que els que voleu escoltar-lo, aneu a l'Ajuntament directament, Perquè si us quedeu a casa escoltant la ràdio, Ja veureu que no, el Manolo no ho arreglarà, això. Gran persona, el Manolo. Vostè perquè no el coneix personalment, però és una gran persona, el Manolo. Bé, amics. Què? Doncs jo me'n vaig. Doncs està molt bé, escolti'm. Amb el mail que em van arribar als talls, vostè donava un vítore a un partit polític, es pot dir? Perquè em va sorprendre. Dic, carai, no coneixia aquesta frase del senyor Monegal. Quina frase era? Visca el PP. Hombre, i tant, visca el PP. S'apunta el cavall guanyador, sí, sempre. Sí, sí. Per cert, va estar en una taula, vostè? Sí, amics, jo vaig estar en una taula, efectivament. Sí? I què tal li va anar el dia? Sí, doncs vam allà, vam parar la taula, vam posar un ampel... Va estar una taula d'un bar, va estar una taula d'un bar. Una calçotada, eh? Ja, ja. Ja. Això, Imagini's vostè el senyor Monegal en una taula. Aniria amb el vot, li obriria el vot i diria, vostè vota això? Aquest sobre, bé, amics, prepara! Aquest sobre està arrugat, posi el recte, posi el bé. Exacte, sí. Seria un d'això. Senyor Monegal, doncs ho deixem. Amb elegància i amb estil. Eh? Exacte. O sigui, vostè no va anar a votar, doncs? Jo revisaria abans a veure què has votat, perquè tu sí que la pots posar, tu no, tu sí, tu no. Clar. No, en fi. És com el que deia aquell, tot pel poble... però sense el poble, eh? Gran frase, sí senyor, gran frase. El poble és imbècil, eh? Home, això ja, la frase ja comença a ser una mica deslluïda. És un annex que he posat jo. Ah. Tot pel poble, però sense el poble, perquè el poble és imbècil, eh? Està molt bé, està molt bé. Doncs amb aquesta rotunditat l'acomiadem, senyor Monegal. Bé. Doncs que vagi bé, eh? Bona setmana. Menys mal que ha dit adiós avui, perquè sempre es desembala la francesa, vostè. I no us quedeu pel Vendrell, eh? A veure si arribeu a Tarragona, a veure si sou capaç d'arribar. Ja li explicarem la setmana que ve. La setmana que ve ja li explicarem. I si no hi ha programes, que ens hem perdut. Que aneu amb tren o amb cotxe? Amb el cotxe conduït pel senyor Ricardo. Bé, el Ricardo, eh? Bé. Esperem que quan arribeu allà sigui realment avui, quan es fa... perquè si les informacions que teniu són les que surten en antena, igual arribeu allà i en castellers. Aquest matí ho hem confirmat. Sí que es fa, vull dir. Molt bé. Són professionals. Sí, home, professionals. Que té algun dubte. Bé, en fi. M'acomiado gentilment de vosaltres. Doncs molt bé, senyor Monegal. Bon dia o bona tarda. Bon dia, bona tarda, fins la setmana que ve. Adiós. Adéu-siau. És la 1:20 del migdia i és moment de connectar amb el professor Braut perquè ens faci un resum de la notícia de la setmana. Bon dia, professor Braut. Hola, molt bon dia. I bon dia. Permeten, hola, muy buenos días. Me voy adaptando a los nuevos tiempos que corren. Molt bé. Por si de caso. De moment... Jo vaig retirant perquè encara no tinc el nivell de castellà. Em falla una mica això dels pronunciables en castellà perquè no sé com es fan, però vaja, ja aprendré a fer-los. No es preocupi que per nassos aprendrà. Jo li deia, sí. Tenim poc temps, no se me'n vagi per les branques. Temps, doncs anirem ràpid de cara a barraca. El tema de tracte d'avui se'n diu post-festum festum. És a dir, què ha passat després de grans festes i grans celebracions... Estava cantada la victòria del PP, era un any que les enquestes ho deien. Algun dirigent del PP havia dit, oh, això hem de portar xampany i dones per fer la festa. Aquí faig un petit incís. Es nota que el senyor Sergio Fidalgo no és del PP. Si el senyor Sergio Fidalgo fos del PP, en comptes de dir xampany i dones, haguessin dit cerveses del dia i trevelos al Camp Nou. També. És un incís que faig. Sí, sí, no. Perquè es veig... Encara hi ha classes en aquest país, hi ha classes socials i aquestes coses, fins i tot en aquestes coses. El diputat que va dir el xampany i dones després va afegir les nostres i era valencià. Ja, yeah, a veure... Però les nostres és un concepte molt ampli. També té raó. Sí, les nostres a les que estem casats, les nostres amb les quals veiem, les nostres a les quals juguem per hores... Té molta raó, professor Brau. Veu com vostè és una persona il·luminada? Però així ens quedava bé. Doncs sí. Per cert, els volia, una vegada més volia comentar això de fer d'apoderat, que és molt interessant. Havia per un partit d'aquests, un partit turquesa, perquè és més enllà del verd, era un partit tan ecologista que no va treure vots perquè es vam negar a imprimir paperetes per no matar-les. Però vaja, aquest és un tema que deixarem per una altra ocasió. Escolta'm, digui'm vostè. Dic, vostè agafa paper de vàter, que ja està reciclat, d'aquell de l'elefante, que és molt reciclat, i escriuen els noms a mà. I les posen allà... No faci vostè broma que ha sortit, que han hagut paperetes amb això. Però vinga, bé, doncs. Resumiré conseqüències fortes i dramàtiques de festes i grans celebracions que s'han donat. D'entrada, aclarir que, com és habitual, no ens hem de creure massa aquestes afirmacions perquè les acostuma a fer persones que no li tenen massa simpatia a la persona que és protagonista de la història. D'acord? Les úniques dades fiables d'una festa que caigui molt salvatjament són o el jutge que instrueix el cas, o el policia que fa l'atestat, o el metge que certifica el cadàver. Dit això, comencem amb casos espectaculars. El senyor Abdullah Bucaram fou president de l'Equador i com a dada de com va ser la seva arribada al poder i de com va ser la seva macrofesta que va durar una setmana sencera... Perdoni, professor Grau, que el talli. M'ha dit Abdullah no sé quantos i va ser de l'Equador? Sí, senyor, Abdullah Bucaram, cosa que ja sorprèn que algú amb un nom i un cognom àrab sigui president d'Equador, cosa que... Sí? Equador és un país que, diguem allò, que produeix poc, i sabem que té poca indústria, poca... però és que a mi no t'importen polítics, no? Certament, un polític d'origen àrab va ser president d'Equador. Només direm que va ser l'únic president de l'Equador i de tota Llatinoamèrica que jo hagi trobat que el van fer fort per incapacitat mental. No, déu-n'hi-do. Malgrat l'home, de fet, el van fer fort durant els carnestoltes i va dir «Esto es un carnavalazo». Sí. Entre altres coses, durant la setmana que va de festes van registrar un disc, el disc que feia Loco Enamorado, i on feia cançons enfotent-se dels rivals que havien perdut, etcètera, etcètera. També cantava Berlusconi. Escolti'm, Berlusconi també cantava, eh? Exacte, sí, però Berlusconi com a mínim volia ser líric i romàntic. Aquest home ja directament es pensava que era... És més, el Abdullah Bucaram, entre els... Allò que dius, què va fer en els seus 100 primers dies de gràcia? Entre altres va explicar el seu fill a jugar al... Atenció... el Futbol Club Barcelona de Guayaquil, perquè a Guayaquil hi ha un club de futbol que és el Futbol Club Barcelona. I es vesteix doncs igual. Doncs és inquietant, però és que a més al seu fill li deien El Gordito i es quedava en curs. Perquè era un home que, de fet, podia jugar però com a pilota, perquè era Cèric Soté i era una passada. Amb el Maradona també l'era el Barlet Atòmic, eh? Vull dir, tampoc... Sí, sí, sí, va durar 4 dies, però és que va ser una festa constant, és a dir, la festa de possessió. He estat investigant altres casos de països més seriosos com els Estats Units i m'he trobat que el president John Tyler, que va ser president del 1841 al 1845, va anar borratxo a la presa de possessió. Va, segons les cròniques de l'època, jo no sé l'any 1841 si les cròniques eren molt serioses o eren com ara, però segons les cròniques de l'època, l'home va arribar torrat a l'acte de possessió, va jurar, ho ha dit tot, però amb un aspecte lamentable. L'únic que direm és que aquest home el van fer fora del seu propi partit. És que ha de ser celebracions importants, això. Un partit, sí, sí, el partit anomenat WIG, o com és, no sé, no sóc capaç de pronunciar-ho, W-H-I-G, és el nom d'un partit que va estar durant el segle XIX als Estats Units i va governar, doncs el van fer fora del seu partit. Pensi... I l'home, doncs, va començar a acostar-se al Partit Demòcrata, que és el Partit Demòcrata que ara, actualment acaba ficant al Barack Obama. Pensi que en aquella època, professor, això d'anar a treballar, diríem, begut, es portava bastant. Jo recordo això que... Això per vostè perquè vostè és el gremi dels ninotaires i aquests són els especialistes... No, perdoni. ...amb l'excusa que m'han de vindre les muses. Li estic dient, en aquella època estem parlant del 1800 i escaig... Cony, la seva època, senyor meu, és la seva època. Any amunt i anava i vostè és més o menys d'aquella època, no? Bé, doncs, a Estats Units, li poso encara més d'això. Jo recordo el general Ulysses S. Grant, que va guanyar la batalla de Gettysburg amb el sud, i anava completament torrat. Sí, és que hi ha coses que o les esborratxo no les fas, vull dir... Exacte. Enviar milers de persones a una mort segura, vull dir, o ets molt malparit o, és que estàs, o estàs fora del teu estat mental. Més festes que m'he anat trobant i preses de possessió i tal. El senyor Freddie Mercury va decidir que havia de superar la crisi dels 40 com fos i la va superar. La seva famosa festa d'aniversari, que hi van haver... qualsevol persona que fos famosa en aquell moment havia d'estar en aquella festa d'aniversari, exceptuant la Lady Di, que per raons del protocol no hi va poder anar, tot i que van fer cap fotos seves i van fer concursos de llançar-li un fluid corporal que no diré quin és. Només diré que en la seva festa d'aniversari hi havia nans, persones acondroplàstiques, amb safates plenes de cocaïna al cap, era com un barret de cocaïna, sí, era d'aquest calibre, i l'home va dir que volia superar la crisi dels 40, comprovant ja dels 40, i va portar actors porno que tenien 40 centímetres. Buscava que tenien 40, no eren 40 anys, he buscat si eren 40 polzades, però ja 40 polzades ja em sembla... És molt, no? La seva antiga anatòmica, amb la qual cosa és una dada. Més dades. Truman Capote, famós escriptor. Sí? De les moltes... Aquesta sí que és de les poquíssimes que he trobat que l'home ho explica en primera persona. Va acabar una gran festa literària amb amics, amb joves poetes i tal, que era una festa universitària on es van trobar els joves de l'equip de futbol americà i tal, desgarrament anal. És el resum de com va acabar la festa de Truman Capote. hem buscat més escriptors, perquè és un gremi que dona molt, escriptors diguem així. Hem trobat a Lucien Carr, un escriptor de la Beat Generation, va morir l'any 2005, tampoc fa gaire que va morir, i bàsicament la seva cesta és amb el que ja de jove estudiant universitari, el seu company d'habitació a la Universitat de Columbia, Allen Ginsberg, doncs acostumen a acabar perduts lluny. O sigui, vostè sap la pel·lícula... Lluny? Què vol dir lluny? Què vol dir lluny? Doncs que una festa van acabar al desert d'Arizona, no sé com van anar de Columbia fins al desert d'Arizona, o sigui, quantes hores va durar la festa, van anar en tren, no ho sé, es van trobar al desert, una altra van quedar al Canadà, tenen un vaga record que volien veure, no sé què, unes catarates, o una altra va dir, no, i és que se parla francès, doncs anem al Quebec i m'ho demostra si parla millor francès. Una d'aquestes festes, només diuen que l'home, clar, l'alcohol i altres substàncies passen factura, i en una festa va acabar apunyalant a un altre escriptor de la generació Beat, el David Kammerer, el que va ser que l'home, doncs, conscient de ser considerat escriptor, va decidir fer una novel·la d'això i es va desfer del cos en el riu Hudson i tal, va ser una història fantàstica que van aconseguir fins i tot fer-ho novel·la, o fer diverses novel·les sobre aquest cas d'assassinat. Diferents autors ja s'ho van prendre com una cosa novel·lesca. El més interessant va ser que la festa va durar fins al dia del judici, perquè van caure 20 anys per suïcidi, cosa que trobem lògica, però només se'n va complir dos. Els dos anys se'n van fer fora, vull dir, cosa que demostra que el jutge també estava a la festa, si més no, el jutge que portava el cas. Senyor Brau, professor Brau, hem de deixar-ho aquí perquè ja he vist que entra la música per sota i ja tenim la companya preparada aquí per entrar. A mi quan m'acomença entrar les coses per sota em poso molt. Doncs els deixo i passin vostès molt bon dia. Igualment, professor Brau, ens trobem la setmana vinent. Vinga, a veure. Adéu-siau. I com sempre els dic, senyors i senyors, moltes gràcies per escoltar en companyia en nom de tot l'equip que ha fet possible aquest programa. Ens tornem a retrobar el proper dilluns a partir de les 12 del migdia aquí, la sintonia dels 91.2 de la freqüència modulada. Ràdio Martorell.